اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سلورما طریقہ ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا سلورما طریقہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا اللہ پلا رکی خپل مالونا او لگوئی ولی اللہ تعالیٰ دا مالونا حص باقی پیدا پدی گنیش ترے بلکی دا زر پنا کی دن کی دی زر پنا کی دن کی دی نو با دی بان لی بخنا زان تاو کئی دا سبب دا بخنا جوڑ کئی زان نپارا او با دی بانی آغا جنتو گٹی چاگا دیر لوی جنتو ندی او بیا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے یو مثال ترجمه تو وقت شی بیارتا تو مثال وضاحت کم اعلمو فوئی شی انم الحیات الدنیا یقینا جن دنیا لعبن دالو بی دی ولہون مشغل دا وزینتن او دول خائص دی وتفاخرن او لیو کول دی بینکم پخپل مند کی پیو بلبان دی وتکاثرن او زیادوال دی پیل موالی فمالون کی والاولادی پا اولاد کی بس دنیا سے شی دی خدا سی او زینت دی دا دی مثال دا له لعب دی او بس په دنیا کې سره په یو بل باندې لوی کول او زیاتواله دی په مالونه کې سیالي کول لی تکاثرون پختو کې هغه د سوې سیالي کول دی په یو بل باندې په ډیروالي د مالونه کې ول اولاد او په اولاد کې. نو ردی ټوله دنیا مثال څنګه دی کما سلی غیسن په شان د حال د باران باندې دی غیس ول کېږي پیدمن باران ته تفسیر ابن کثیر عبارت ذکر کړی دی ډیره بهترینه خبره کړی دی وای غیس ته ول کېږي هو المطر الذی یاتی بعد قنوت الناس دا اغ باران تویل کیگی کله چې خلق نا امید شي سوکړی او بیا کم باران الله تعالی را اوره نو غی تویل کی کما صلی غیسن هو المطر الذی یاتی بعد قنوت الناس. امام ابن کثیر دغه معنی کړی اعجب الکفار نباتو چې خوشاله کی زمیندار لا بوټی داغي ثم یہی جو بیا وچی فتراه مصفرانو یینی تاغیل را تک زیړن ثم یکون حطواما او بیا شی غزر زر. نو بس دنیا مثال اللہ تعالیٰ وی دا غصر دے دے کی دے آیات کی کپار پا مانا دا زمیدارانو سر دے دا پا اعتبار دا مانا لغوی سر دے زکا کپار پا لغت کی سطر تولے کی پتول تولے کی نو زمیدار تا کپار زکا وی پا عربی کی چی دام دانے پتائی دام آکم زمیدارا چی کئی کم تخمی آگا پتائی دا پا اعتبار دا مانا لغوی سر پا اعتبار دا مانا استلاحی شرعی سر ندے. حاصل مثال دا دے الله تعالی پیدمن باران را وری د بر طرف نه د اسمان د طرف نه نو بوټی پاغي بنی الله تعالی شنه کی او بیا غ بوټی رپته پر رپته بانی غټی گن بیا وچوالی طرف تلاړ شي نو بیا رنگ بدل شي زړ شي وچ شي نو بیا زره زره شي دغه نه بوس جوړ شي. نو دغه سی الله تعالی وې د انسان حالت هم دغه سره انسان اول پیدا شي ماشوم دی بیا ورو ورو رپته پر رپته بانی غټی گی ځوان شي نو بیا غمونه دنیا پی ورو ورو زیاتیږي تر دې پورې چې هغه اخیری انتها تلر شي بس په بدن کې کمزوري پیدا شي زیړ شي بیکار شي وي غاخ مې مختل وي غوګونه مې مسکار ډیر نه کوي او دغه سي سترګې وي نظر مې مسکم شوی دی لاسر پیدلم شروع شي خپیر پیدلم شروع شي امسار واخلي اخیر دا چې مړ شي خلک خخ الله تعالی وي د دنیا مثال دقه دی بس مثال مې رته و خو نو دا کم مالونه چې الله تعالی تاسو درکړي دي په دنیا کې خو بس خلق نور څه کار نه کوي خو په مال او په اولاد کې په یو بل باندې سیالي کوي په یو بل باندې لوی کوي. نو بس دغه مال د الله تعالی په لار کې ولګوي کنه دا زر ختميږي د دنیا ختمیدون کې رانه چې پاتې کیږي د ناسي د الله تعالی په لار کې ولګو. اعلم پوه شي انما الحیات الدنیا یقینا جن دنیا لعب دالو بی دی ولهو نواسی مشغله ده وزینتون او ډول سنگار دی او تفاخرون او لوی کولی په یو بل باندې په خپل مینځ کې او تکاثرون او سیالی کولی په اموال په ډیروالی د مالونو کې ول اولاد د اولاد کې کما سری غیسن د دې مثال په شان د حال د پیدمن باران باندې دی اعجب الکفار نباتو چې خوشاله کی زمیدارو لره بوټی داغي ثم یہی جو بیا دغه بوټی وچی فتراه مصفره تین یغی در تک زیړ ثم یکون حطواما بیا غشی زره زره او فی الاخره عذاب شدید او په اخرت کې عذاب سخت. نو دا د بیدین خلکو لپاره سخت عذاب دی او مغفرت من الله او بخشش د الله تعالی طرف نه ورزوان نور زمانتیه د الله تعالی. نو دا غ مؤمنانو او دا چا چې خپل مال خرج کړی د الله تعالی په لار کې نو دا د غیر لپاره دی او مال حیات الدنیا او نه د ژوند دنیاوی الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې دی په دنیا باندې الله تعالی دوکنه شي در دوکې سامان دی اسی د دوکې کې د قیامت نه غافل کې. حدیث کې راغلی دی د دې آیات تفسیر امام بخاری په حدیث کې ذکر کړی دی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی دا وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها اقرأوا وما الحياة الدنيا في الآخرة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آیت تفسیر د سیوایا و ستاسو په جنت کې چې د وی کوړې په مقدار باندې د وی لندې په مقدار باندې یو ځای میلاو شي، یعنی یو غزې تاسو په جنت کې میلاو شي، دا د ټولې دنیا نه دا بهتره ده. بیا نبی علیہ السلام د آیت الوسطو دا اولولې وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، دا دنیا خوسه دوکړه تا دوکه کې دا می اولاد دی او دا پلانې دی دغه اولاد دی په قبر کې په کار نه راځي، دغه اولاد دی بیا دومره د باندې هم د نخ پکې چې په قبر کې ته بستر ته خوره کې بس په دغه خاور کې سملې، دغه اولاد دی دی الله د قرآن کې ویلي چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، دغه اولاد نو بیا ته تختی او بیا ستانه تختی، نو الله تعالی وی چې دا په کار دی دا نه راځي، نو چې نه راځي نو بس ځان د پاره غم د مخ کې نه وکا او مال حیات دنیا او نه د ژوند دنیا الا متاع الغرور، مگر دا سامان د دوکې دي، سامان د دوکا ورکوونکې. سابقو الی مغفرتین، سابقو الی مغفرتین د یو بل نه وړاندې شي. تفسیر مدارک لیکلی دي بل اعمال صالحه، د یو بل نه سیالی په مالونو کې مکوئ، بلکې د یو بل سره چې سیالی کوئ نو په نیکو اعمالو کې وکئ. یو سړی دی هغه تا ته معلومه شوله چې دا د میاشتې درې روجې نیسي، سیالي ورسره وکړه ته شپږ ونیسه. یو سړی دی هغه یو منځله راځي جمعه ته، ته ټوله راشه سیالي په دې کې وکړه. یو سړی دی هغه درس نه راځي، سیالي ورسره په دې کې وکړه چې ته درس ته کښېن، د الله تعالی د دین کارو کې خدمت وکړه. په اعمال صالحو کې د یو بل نه مخکې شي، په مالونو کې، په جایدادونو کې، په بنګلو کې، په اولادونو کې، په دې باندې د یو بل باندې سیالي مه کوئ. سابقو د یوبل نوړان دی شی په نیکو کارونو کې، لامغ پرتین بخشش ته من ربکم نو طرف طرف ساسنه، و جنتین او جنت ته عرضها سماوات عرضها چې پلنواله دغه ک عرض سمای په شان د وسعت او د پراخوالی د اسمانونو د زمکه باندې دی. السما مفرد په معنا د جنس سره دی. دا مخ کې تاسو پوره تفصیل او وضاحت پر دی ویل دی، دا مخ کې دی وضاحت شوی دی. یعنی دی دے کہ اللہ تعالیٰ عرض ذکر کرے دے جنت دا، جنت پلنوال سمر دے لکہ دا واسمانون او دا وزمکی دا، دا چی یو دسی یو تختر دے نا جوڑ کرے شی، دا یو دری بل سر پیوست شی، دا بل دری بل سر، دا بل دری بل سر واسمانون او وزمکی، نا دا جنت دمر پلنوال دے. او بیا عام قانون دا دنیا دا دے چی دا ہر شی پلنوال دا اگدوالی نا کمی، نا اگدوالی خو بیا دیر زیاد دے. یا دا اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے، دا علماء ذکر کړی دی، دا د یو جنتی اندازه ده. امام قرطبی رحمت الله علیه وای دا د یو جنتی د جنت اندازه ده، دا د سینه چې ټولو جنتیانو دا اندازه ده. او بل خبره تاسو ته ما کړی و چې دا تاسو مخ کې ویلی چې دا الله تعالی چې دا ذکر کړی دی د جنت تشبیه او د وسعت د ځمکې او د اسمان سره ورکړی ده، نو دا زمونږ او تاسو په ګمان کې لوی شی چې دی هغه اسمان او ځمکه ده. نو الله و استا په ذهن کې چې ټول نه غلو شه دی واسمان نه وزمکی، نو جنت دومره غټ دی سړی چې ستا په غزن کې هغه سمره لوی شه دی دا غینم غټ دی جنت. نو یا په دې اعتبار سره چې زمونږ اساس په ذهنونو کې د زمکی او د اسمانو نه بل شی لوی نشته، ځکه الله تعالی دا ذکر کړی دی. یا امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دا د یو جنتی ذکر دی، داسې نه چې دا ټولو جنتیانو دا ذکر دی، دومره جنت بر ټولو جنتیانو. یا دریم خبره تاسو ته ما وکړه چې دا و اسمانونه لکه یو تان دی اگر بل سره یو کړی شي، بل د بل سره یو کړی شي، دا و اسمانونه یو تخته شي، به دا وز مکی یو تخته شي، نو دا د جنت پلنواله دی. او د هر شي وګدواره د پلنواري نسې یا غټین دای پلنواله دی، د جنت وګدواره هغه د الله تعالی په علم کې. دا ټول معنی صحیح دی او دغه د آیات تفسیر دی. عرضها چې پلنواله دا غي وسعت او پراخي دا غي ک عرض سمای او الارض پشان د پراخي د پلنواری د اسمانونو د زمکې دی. او عدت للذین تیار شوی دی پر دا کسانو چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او رسول پیغمبرانو باندې. ذالک فضل الله، ذالک تفسیر مدارک لیکلی دی، ذالک المغفرۃ والجنۃ د دې ګناهونو معافی او جنت تتل. فضل الله دا مهربانی دی الله تعالی د یوتی همیشا ورکه الله تعالی چت جو غوړي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی مالک دی، خاوند دی د لوی فضل. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دغه نصیب کی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. دې آیت کې الله تعالی ذکر کړی پنځمه وجر ترغیب الی الانفاق کله کله انسان وهم وکي چې دا مال زکه د الله تعالی په لار کې نه لګوم دا مال ساتمه کې دي شي څه مصیبت را باندې راشي تکلیف را باندې راشي مرستیار ته په کور کې راشي نو که دا مال زده الله تعالی په لار کې ولګوم نو بیا بس کومه کې دي شي دا مور مې مریض شي پلار مې مریض شي دا کور میرا ورغړی بل څه یو مصیبت مشکل لاشین دا مال می دا غیره پر ساتل دي الله تعالی وی سړیا کدا مال ته ولګي او کنای لګي کدا مال ستا سره یو کنای د زمکی او د اسمان د پیدائش نه مخکی 50000 کال مخکی ستا تقدیر لیکل شوی دی نو کم مصیبت کی راضی اغا ستا په دې مال سره نه د پکی کستا سره مال یی نو سلزله دې سره کنای دې سره نه دې نه دې سره و کم تقدیر چې لیکل شوی دی مثال صاحب کور کې مرستیا راغله دا به درې ورځې د سړی مریضی بیا به حقیقي دا په تقدیر کې لیکل شوی دی کتر دی علاج دی وکاو کو دی نه ک کستا سره مال وو کنو دا ستاره پلار یا ستاره مور یا پلانې او په دې ټیم باندې وپات کیږي که ته په روپۍ لګیو کنه خو الله دا تقدیر لیکل دی نو مال د دې لپاره مه ساته چې دا ما باندې تکلیف راځي زه په هغه تکلیف په بیا د پکومه هر تکلیف که خیر دی که شر دی نو دا په تقدیر کې د ځمکې او د اسمانونو د پیدایښت نه 50000 کاله مخکې لیکل شوی دی ډېر پاره مالونه مه جمع کوه ما اصاب من مصیبت نه رسیږي هیڅ یو مصیبت په لار دی فزما کې تفسیر ابن کثیر لیکلی فی الافاق بس په اطرا په ځمکې کې ولا فی انفسکم ونستاس په ځانونو کې یعنی څه مصیبت راشي مرستیا راشي الا فی کتاب مگر دا لیکل شوی دی په تقدیر کې من قبل ان نبراها د دې دوه معنی علماو ذکر کړی دي ډېرې بهترینې معنی دي یو معنی د من قبل ان نبراها مخکې د موجوده دلو دغه کار نه دغه کار د موجوده دلو نه مخکې الله تعالی دا په تقدیر کې لیکلی دي الا فی کتاب د کتاب نه مراد د په کتاب د تقدیر کې دا لیکل شوی دي من قبل ان نبراها مخکې د موجوده دلو دغه کار نه یو سره لا مریض شوی نه دی او د دې مرستیا په تقدیر کې مخکې لیکل شوی دی معنی دا شول بل مانا ذکر کرے تفسیر مدارک وہ من قبل ان نبرها من قبل ان نخلق الانفس د دې انسانانو د پیدائش نه مخکې د تقدیر لیکل شوی دا کار د موجوده دل نه بلکې د انسانانو د پیدائش نه مخکې الله تعالی غ تقدیر لیکل دی نو یو مانا دا شولا چې ته دا کم کار کې نو د دې کار د موجوده دل نه مخکې د تقدیر لیکل شوی دی لکه مثال تابانی مرستیا راځي نو دا په تقدیر کې مخکې لیکل شوی دی او دویم مطلب دار استاد پیدائش نه مخکې دا تقدیر لیکل شوی دی من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر یقینا الله تعالی یقینا دا کار دی په الله تعالی باندې آسان دا دوانه توجیهات می چې توکل من قبل ان نبراها یا زمیر راجی دی دغه مصیبت ته دا تفسیر ابن کثیر لیکل عائد الی المصیبته او دا بل معنی می چې توکل من قبل ان نبراها مخکې د پیدائش دغه انسان نه نو دغه مانم ذکر کړی د تفسیر ابن کثیر و عائد علی الانفس دا نفسونو تراجی دی دا تفسیر مدارکم دغه مانا کړی لکی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم الله لا يحب كل مختال فخور لکی لا در چا سره تعلق ساتي دې د په عبارت کې تقدیر دی هغه عبارت چې ونه لیکي نو بیا په دې آیت باندې نه پوهیږي اعلمناکم الله تعالی وی تاسو مونږه خبر درکو تاسو په تقدیر باندې استاد په مصیبتونو باندې الله تعالی ته دا تقدیر دا الله تعالی د تعالی دی تقدیر خبره اولی وکړه نو دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي داغه پیدې یو پیدا پکې دا درچی لیکي لا تاسو علی ما فاتکم یو خبر دا شوره الله وی اعلمناکم بالتقدیر تاسو ته ما خبر درکو تقدیر په واره کې لیکي لا تاسو دیر پار چې تاسو غمجن نشئ علامه فاتکم په غنیمت باندې چې تاسو نه پوت شي ولا تفرحوا او لیونه کوي بما اتاکم په غنیمت باندې چې الله تعالی درکړې دی تاسو ته تا دیر پار مې ته تقدیر د خبر مې ته مخ کې درک یو سړی دا عقیده وساتي چې زما په تقدیر کې دا غریبی لیکل شوی ده او اوس دا غریب دی غریب دی غریب دی نو دا خپه کیږي ځکه نه چې د ده په تقدیر باندې ایمان دی چې زما په تقدیر کې دا شی نه دی لیکلی شوی او کم سړی دی چې الله مالداري ورکړي چې هغه پیلوي ونه کړي داسې ونه وایي چې دا خو زما د لاسونو کمال و او دا به و چې دا زما په تقدیر کې الله تعالی لیکلی و نو د دې لپاره الله تعالی وایي تاسو مې په دې دغه باندې خبر کړلی په دې تقدیر باندې مې خبر کړلی چې دا نقصان نه شي لیکي لا تاسو د دې لپاره چې غمجن نشئ علامه فاتکم پاغه نعمت باندې چې پوه شي تاسو نه ولاته پرهولیونه کوي ما عطا کوم پاغه نعمت باندې چې درکړې دی الله تعالی تاسو ته والله لا يحب الله تعالی مینا نه کوي کله مختالین د هر ځان لوی غنون کی سره په خور پر استاینی کوي انکه نو مخ کی تاسو دا ویلې شوی چې مختال هغه چاته و چې ځان لوی غنی ځان لوی غنی په نسبت د نور خلکو باندې نو هغه مختال لے او نور خلق ته سپک ګوري نو هغه ته لکیږي په خور خپل استاینی کوي نو الله تعالی د انسان سره مینه نه کوي مختال څوک ته چې ځان اوچت غنی ځان ته نظر کوي ځان اوچت تخکاری او په خور هغه د خپل استاینی کوي او بل سره سپک غنی هغه ته لکیږي په خور اوس دا څوک دی الذين دا کسان یفعلون چې شومتیا کوي مرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلق در شومتیا کولو یعنی په خپل هم د الله تعالی په لار کې مال نه لګی او بل سو کې چې لګی نو هغه ته مو چې دا مور کوه نو الله تعالی وي دا سړی چې دا ډیر بی دین دی انسان دی او مې تولا فإن الله الغنی الحمید او مې تولا او چا چې مخ وګرځاو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی او مې تولا عن امر الله وطاعته او چا چې مخ وګرځاو د امر د الله تعالی او د طاعت د الله تعالی نه فإن الله الغنی یقینا الله تعالی به حاجت لري الحمید استایل شوی دی الله تعالی به حاجت لري استایل شوی دی ډیر خلک په معاشره کې دی غسی په خپل خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګي او بل یو سړی چې صدقه کوي یا رچا سره کومک کوي د کونډو یتیمانو سره یا د مجاهدینو سره پاغي باندې پابندی لګي او هغه ته چې بد ګوري چې دې تر مال مور کوه دا مال میګنه چې دا پس کې لګي دا قباحت الله تعالی ذکر کړی دی د منافقانو قباحت دی او مې تولا فإن الله الغنی الحمید او چا چې مخ وګرځاو یقینا الله تعالی دی به حاجت الحمید سایل شوی دی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وصلى الله تعالى ذکر کئ دا انفاق نو ورستو jihad ته الله تعالی اشاره کئ او پدې کې اشاره د دې ته چې دا انفاق مقصد څه دی چې د الله تعالی دین غالب شي د مجاهدینو سره کومک وکئ پدې وخت کې د ټولو نه هم موضوع سره د مجاهدینو سره کومک دی مجاهدین سره کومک ونکړل شي نو کافران دغه په مسلمانانو باندې خصم شروع کړی دی یو سړی خپل jihad نشي کولای په خپل د خپل نفس نشي مصرف کولای د الله په لار کې نو مال دې مصرف کی کنه نو مجاهدینو دې ته یقیني ډیر ضرورت دی چې د الله تعالی په لار کې jihad وکړي نو مخکې مسله د انفاق ذکر شوله اوس الله تعالی ذکر کیا اشاره کوي مسلې د jihad ته یعنی د انفاق د پاره د jihad دی او دا د ټول نه بهترین مصرف دغه دی چې د الله تعالی په لار کې ولګي دی آیات کې بیا الله تعالی ذکر کړی دی دوه خبرې یو الله تعالی ذکر کړی دی د الله تعالی کتاب او دویم الله تعالی ذکر کړی دی وسپنه د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی قوام الدین بالسیف والمصحف د الله تعالی دین کې مضبوطی کی دا په دوه چیزونو باندې ودا مضبوطی کی یو د الله تعالی د دین مضبوطی راځي د الله تعالی په کتاب باندې درسونه به عام کی په درسونه باندې به پابندیا نه لګي بلکې دا به عام کی مسلمانان ته دا وای چې په هر جمعات کې عالم مقرر کړي او عوامو لدا پکار دي دا د مسلمان د اسلامي حکومت د فریضه ده چې حق پرس علماي کرام په جمعاتونو کې مؤذب کړي او هغه ته تنخواګانی ورکړي هغه ته معاش ورکړي چې د الله تعالی کتاب خلقو ته بیان کړي الله تعالی دین او بیان کا دا وای نو یو د الله تعالی دین په دې باندې مضبوطی کې چې درسونه د قران او د حدیثو د عام شي او دویم دا غي سره سره به تور استعماله نو کم خلق چې دغه قران او دغه حدیث نه او دغه د عقیدې نه خلاف دغه د نظام نه خلاف نو دغه په عربی سره دغه په عربی توره ده نو دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ویل چې قوام الدین بالسیف والمصحف د الله تعالی د دین مضبوطیا ک غواړي نو دا په یو باندې نه کی اوس که یو سړی د ټول عمر چره شیخ القران د شیخ الحدیث ته مدرسه کې ناشته او اتیا کال بخاری پڑھاو کړو قران پڑھاو یوازې په دغه باندې نه کی یواز ټکه مې توایا سینو چې خلک تبل مقصد واخلي چې دا د علماو خلاف دی زه خپل لګیا يم دغه درس کوم دی ته ولې خلاف یم نو یواز که دغه طریق کار وای دین په دې باندې یواز نه مضبوطی که یواز دې دې ته کار وای مجاهد دې په سنگر کې خو دا و چې درس ضرورت نشته ردا په خطا باندې دی زکه ته چې عقیده زده کې ته چې ایمان زده کې ته چې د الله تعالی دین زده کې قران نه زده کې دا دوه کارونه راوخله ځان سره ټوپک هم راوخله ځان سره د الله تعالی کتاب هم راوخله دا د کوا د صحابه کرام د دوه شعارو د دیو جنا د پتاورات کی د دی امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت علامت ذکر شیو انا جیلهم فی صدورهم وسیوف علی واتقهم د نبی علیہ السلام د امت صفت پتاورات کی د ذکر شیو پسینو کی به قرآنی تعلیماتی او دغی په غاړو باندې با کلاشنی دغه په غاړه باندې به توري او د الله تعالی د دین د دشمنان د پاره چکم سلاګانی دا په غاړه باندې او پزله کې به پسینه کې به قرآنی تعلیمات دي الله تعالی په دین باندې به پوي. نو کله چې یواز ټوپک شو او قران او حدیث سره نو نو دا هم بیا دغه مجاهد دی او که هر څوک دی خدا به باغی کیږي دا د الله تعالی د قانون نخپل بغاوت کوي چې قران او حدیث سره نه د الله تعالی د دین پوي او سره نه د پخپل تباکی او کله چې عالم دی علم سره شته دی خو هغه سره دغه نشته ری قتال سره نشته دی نو دغه کافر برازی په دغه مدرسه کې ودانن علاله او دا به ته دغه سینس دا به ته بیا سینې شوېل دا دوه کارونه چره دا مضبوطول پکار دی. لقد ارسلنا یقینا لګل مونږه رسولنا خپل پیغمبران بیل وینات په ښکارا حکمونه باندې الله تعالی ښکارا حکمونه را لګلیو ادین مراد احکام د عقیدی دی او دغه سی معجزات دی دلایل دی وانزلنا معهم الكتاب او نازل کړی مونږه دغه په ملګرتیا کې الکتاب کتابونه تفسیر جلالین لیکل دی الکتاب مفرد بمان الجمع بمان الكتب ادین مراد کتابونه تی مراد دی والمیز ليقوم الناس بالقسط والميزان او دغه سی د تللو سی د تللو چیز چیرے الله تعالی را لګلې د تللو چیز د دین مراد څه شی دی نو تاسو په کتابونو کې خبره کړې ده یو مانخته چې ابن کثیر کړې ده بس هغه کې بیا څه مشکل نشته وایي دین مراد ابن کثیر رحمت الله علیه وایي په دې سره مراد هغه دی چې صحیح عقلونه په هغه باندې شهادت کوي الله تعالی پیغمبران ته دا چیزونه ورکړي چې هغه د عقل سره برابر وو دغه سی علماء ذکر کړی دی مراد د دینه د میزان نه مراد چره هغه سنت د انبی علی صلوات و سلام ته مراد دی میزان یا یو بل قول چرته بیخی آسان کما تاسو پر کتابونه کې ویل دی کله ذکر کیږي عتب ته یو صفت ته بل صفت باندې هغه ته عتب صفتی علی صفتی نو سه الله تعالی را لګره دی پیغمبرانو سره الکتاب هغه کتاب او کتاب سره بل صفت دی میزان چې دغه کتاب هم دغه کتاب میزان هم دی د تللو شی سره حق او باطل چې تلی دا پس باندې تلی دا په الله تعالی په کتاب باندې وستلی نو دا دی ته عتب صفه علی صفه بس دا کتابم دی او دغه میزانم دی بس ليقوم الناس بالقسط دیر پارچې ودریږي خلک بالقسط په انصاف باندې بالقسط بالحق والعدل په انصاف باندې وانزلنا الحديده او پیدا کړی د مونږه اوس باندې لره فيه باسن شدیدن په کې سامان د جنگ سخت دی وانزلنا الحديد معنا ودا کوي دا معنا چرتهونه کوي چې الله تعالی را ورولې دا د اسمان د طرف نه وسپنه نو کله را ورولې دا نو انزلنا په معنا د پیدا کولو سره دی چې الله تعالی وي مونږه دا وسپنه پیدا کړی دا د سره پر پیدا کړی دا فيه باس شديد پدې کې سامان دی د جنگ سخت د سخت د جنگ سامان دی پدې کې جنگ دی یعنی پدې کې سامان د جنگ دی سخت پدې نه سامان د جنگ جوړیږي نو پدې باندې به سامان جوړوي دی وسپن نو دغه جوړه نو دا ټول مومنان مسلمانانو ذمہاری ده چې د وسپن نه د وسپن ځان سره وساتي که وسپن چا سره یې نو هغه بیا ډیر کار کولای شي او چې وسپن او سره نه و نو یوازې په دې باندې نه کیږي چې وانزلنا الحديد او پیدا کړی د مونږه آسمانی تدابیر سره الحديد هغه وسپن لري په هباس شدید پای کې سامان د جنگ سخت دی تفسیر ابن کثیر لیکلی لمن اب الحق څوک چې د حق نه انکار کوي څوک چې د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي نو بیا ډیر مینتونه او تنشتره لک پسې وګرځه خیر ده خو دو درې دل او ته وای بس دا خبر او ته وکړه یاره دغه دین میر تر اورسه وسې منی کنه وای منه کوي منه له خوستا ورور ده کوي نه منله نو بیا پسې بل کتاب راو بس بیا پسې مینتونه او زارې او ته بیا نشتره بیا برابر کپه دې د مازغول بیا وخره او منافع للناس او پدې کې پېدی دي د پاره د خلکو او منافع للناس په وسپنه کې یو خدای چې د جنگ سامان دی پکې او دیم پدې کې نورې پېدی هم شته ده نردینا پا انسانی زندگی کی نور اسباب ہم جوڑی گی چاڑا تی جوڑی گی چاکو تی جوڑی گی او دغسی مشندریانی تی جوڑی گی آرا تی جوڑی گی تخص تی جوڑی گی تبرگی تی جوڑی گی لور تی جوڑی گی نو دغسی قبضی تی جوڑی گی سٹکی مٹکی دا ٹول دا وست پر نجوڑی گی کنا بس او منافع للناس وست پر نکی نوریم دیر پیدیش تره وليعلم الله دير پارچی خکاره کی الله تعالی مخ کی تاسو ما بار بار ویل د الله په بار کی چی علم راشی الله تقو علم شته دی علم مشاهدت علم تمیز انت مراد دی چې الله یې راخکاره کی خلقو ته او الله تعالی جدا کی وس الله تعالی دا وس پنه ولی پیدا کړی دا ليعلم الله دير پارچی خکاره کی الله تعالی مین سرو هغه چاله رچ هغه مدد کی د دین د الله تعالی او رسوله او امداد کی د پیغمبرانو بل غیب په حال د نلی دلو کې الله تعالی نه دلی دلې او بیا هم د الله تعالی د دین امداد کوي نو اوس په نو دغه لپاره راخلی نو چې د الله تعالی امداد پیوکي اوس خبره الټه شوې ده د الله د دین لپاره د چا سره سلا نشته ده کئی مجاہد ورغی او لسر دیو ته انتظار کاو مینت او د کاو چې ما سره لک کومکو کمال د ټوپک راکد تشکیل لازم نو دانشته دی خو کبیه معمولی خپل په یو غز زیبان نچره لنجر راغله چا سره او یاری چا سره معمولی دشمنی راغله په شندیو په بیکانی او په معمولی پس پیو په چرک چرګوړي باندې بیا چا سره دشمنی راغله نو بیا ثقیل ملاویږي بیا راکټ ملاویږي بیا مزایل ملاویږي بیا شی ملاویږي الله وی د دې لپاره مې وسپنه پیدا کړې ده د سلام دې لپاره پیدا کړې ده الله امتحان کوي چې څوک د الله تعالی د دین امداد کوي او څوک یې نه کوي بل غیب په حال د نلز بل کې ان الله قوی او یقینا الله تعالی دې قوت والا عزیز ذرور ذات دې قوی و انما دې دې کې جواب درې سوال هر کله چې الله تعالی قوت سوال درازي چې الله تعالی مونږ ته د جهاد امر ولي کړی دې نو مخکې الله تعالی ول دار امتحان د پاره دی نو په الله تعالی کې د قوت او طاقت ستره زورور ذات دی چې الله تعالی په خپل تبا کې ابن کثیر دغه کې عبارت لیکل ډېر خوندور ان الله قوی عزیز ان الله تعالی طاقت ور دی الله تعالی زورور دی و انما شرع الجهاد ليبلوا بعضكم على بعض الله تعالی جهاد حکم د دې لپاره لګل دی چې الله تعالی امتحان کوي وتا سو باندې و انما شرع الجهاد ليبلوا بعضكم على بعض د دې لپاره الله تعالی جهاد چیرې پرس کړی ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم اس دی آیاتن کہ اللہ تعالی ذکر کیا دا اجمال نو رست اللہ تعالی اس تفصیل ذکر کیا کہ اللہ تعالی پیغمبران نہ لے گلیو ولقد ارسلنا یقینا لے گلیو منگا نو لے گلیو منگا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهما او ورکلیو منگا او ورکل منگا پ اولاد دغی کی تشی اللہ تعالی ورک ان نبوت پیغمبری ول کتاب او کتابنا الکتاب مفرد بمان الجنس دے کتابنا ومنهم مهتد نو بعضی داغین ہدایت مندون کیری و کثیر منهم فاسقون او زیاد داغین ناپرمان دی و تون کیری دا دین دا اللہ تعالی نا نو دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی خلقم او داغی پا اولاد کی بد خلقم راغلیم دا غسی دا نوح علیہ السلام پا اولاد کی ام دا غسی و ثم قفینا علی آثارهم او بیا پر لپسی ولی گلمنگا پا آغی پسی ولی گلمنگا بی رسولینا پیغمبران خپل علی آثارهم داغی پا نقش قدم بانی یعنی پا آغی پسی منگا ولی گل پیغمبران وقفینا بعیسی ابن مریم او پدیو پس ولی گمنگا عیسی زوی د مریم و آتیناه الانجیل ورکم گغیت انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله خلق وی د آیات د مشکلاتونه دی و رهبانية ابتدعوها ما كتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله وقفینا بعیسی ابن مریم او پدی پدغه مخکینو پیغمبران پس منګ ولی ګورستو عیسی زوی د مریم او ورکړې منګ هغه ته انجیل وجعلنا فی قلوب الذین او واچو منګ پزرون دا کسانو کی تبعوه چې تابعداري کړې و د عیسی علی السلام الله دا هغه پدل کې سوا چا ورا افتن نرمی ابن کثیر د قمانه کړی در افتن رقتن الله تعالی پدلونه کې نرمی پیدا کړله د عیسی علی السلام چې کم خلق ملګریو ورحمتن او ترس کول په یو بل باندې تفسیر ابن کثیر لکلی ورحمتن بالخلق په یو بل باندې رحم کول او ترس کول د عیسی علی السلام په ملګرو کې الله تعالی د دوه صفاتونه پیدا کړی یو نرمی او په یو بل باندې ترس کول او رهبانیت ان ابتدعوها او په ګټونو کې کیناستل اول ته ترجمه کوم بیا اعظم دو تفسیرونه دي آسان نو ډیر وضاحت به کنه کو چې بیا رنار سره ګډوډ نشي ورهبانیت ان ابتدعوها او په ګټونو کې کیناستل ابتدعوها چنوی جوړ کړي ودیو دغه طریقې دره ما كتبناها علیهم نو پرس کړي په دې ګټونو کې کین اصل مونږ پدیو باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر لټول درزا د الله تعالی فما رعوها نو لحاظ ونکدی حق رعایتها پورا لحاظ داغي فاتین الذين امنوا نو ورک مونږه کسانو ته چې ایمان راوړي منهم داغین اجر او ثواب داغي او کثیر منهم فاسقون او ډیر د دیونه نافرمان دي ورهبانیت ان ابتدعوها یو قول لمبسرین پدی کی دارے چې دا عطف دے پما قول باندې نو دا جعلنا نلان دے نو بیا معنا دا کوي وجعلنا فی قلوب الذین واچو مونږه پزنون دا کسانو کی چې دا عیسی علی السلام ته بدری کړی و نو دا غی پزنون کی الله تعالی یو بل خبره واچولا رهبانیت ابتدعوها اگر رهبانیت چې ابتدعوها چې جوړ کړی و دی واغی دره ابتدعوها نو معنا دا شولا د دیو پدین کی رهبانیت دا جائز وو دیو پدین کی رهبانیت سو د جایزو دو توجیهات دی په توجه باندې کینای نو آسان به ویل شي او زر به ویل شي او پوی به شي نو دا عطف دی په ما قبل جعلنا د جعلنا نه دا لاندې نو جعلنا وجعلنا رهبانیتن دا رهبانیت چیرې موږ دیو د پاره مقرره کړو وین دیو د پاره جایزو ابتدعوها نہ مراد بیا دادیں چې داغي کیفیت او داغي په طریقه کې دیو بدلون نه وستا. په د عیسی علی السلام په زمانہ کې د عیسی علی السلام د رفع نه ورستو داغو په دین کې رهبانیت جایز و، لکه په ګټونو کې کیناستل، په غرونو کې کیناستل، ځان له یو جونپلې جوړ کړو د الله تعالی عبادت پکې کاوه، خو لیکن ابتدعوها اغوی پکې ځان نه کیفیت او طریقې داغي بدل کړي، دغه شرعي طریقونه چې بدعت پکې وکړه، ابتداع څه ته ویل کیږي، ځان نه پکې بدعت پکې جوړ، نور نفسی جواز داغو په دین کې ردی وو. نو اس بیا مان دا کوي ما کتبنا الا ابتغاء رضوان الله، دا الا رضوان الله نو مراد بیا ده، دا استثناء متصله ده په اوله توجیه باندې، یعنی رهبانیت په اصل کې دا جایز او په دیو باندې فرض نه، او فرض په دیو باندې سو ما کتبنا نو فرض کړي مونږ په دیو باندې الا ابتغاء رضوان الله، مگر لټول د رضا د الله تعالی. نو پر رهبانیت کې مقصود سو د الله تعالی رضا لټولو، نو دیو باندې رهبانیت بالکل فرض نه، خو فرض په سو په دی رهبانیت کې د الله تعالی رضا په فرض و. فما رعوها حق رعایتها، نو لحاظ ونه کدیو دا رهبانیت په پورا لحاظ کولو دا غی سره، نو پورا لحاظ دا غی سو چې ودی رهبانیت کې د الله رضا لټولې، خو لیکن دیو د الله تعالی رضا په غی کې ونه لټوله، دا ولنی توجیه شولا. بیر ته خلاصو ما دا د جعلنا نلان دی، الله تعالی د عیسی علیه السلام په زمانه کې او دا غی نو ورستو بیا د نبی علیه السلام دراتلو نمخ کې پاغي کې الله تعالی رهبانيت جایز کړي او د عیسایانو د پاره چې په یو ګټ کې کینی، په یو غر کې کینی، او ځان له الله تعالی عبادت کړي. خو مقصد په دې رهبانيت کې سو د الله تعالی رضا لټول، نو دیو په کې د الله تعالی غ رضا پوره ونه لټوله، او ابتدعوها په کم کیفیت باندې چې جایز و، نو هغه کیفیت دی بدل ک، یعنی بدعات به کې وکړه، د ځان نه به نور څه نه جوړ کړه. نو دا بنا په دې باندې الا ابتغاء دا مستثنا متصله ده، نو پدی باندې رهبانیت پرز نو، بلکی پدی کی مقصود سو د الله تعالی رضا و، نو فما رعوا حق رعایت هدیو پک الله تعالی غ رضا پوره ون لټوله، یو معنی دغه. دوی معنی په سرینو ذکر کړی ده، دا و رهبانیت ان ابتدعوها، دا رهبانیت دا منسوب دی تاسو په دغه کې ویل دی، یو دا یو ګران سبق هم دی په کافیه کې تاسو ویل دی، دا دی ته ویل کیږي منسوب بنابر ازمار علی شریطه تفسیر تاسو ویل دی، چې مخکې پیل حذف شي او یو بیا یو اسم راشي هغه منسوبي، او دغه مخکې پیل په دی خاطر باندې حذف شوی په دی وجه باندې چې دغه تفسیر رست یو بل پیل دی چې هغه پخپله کړی دی، نو هغه مخکې پیل چې کوم حذف شوی دی هغه وروستو پیل چې کوم ذکر شوی دی هغه دلالت کوي په دې موضوع باندې، نو هغه مخکینی حذف کی. اوس دې کې تاسو وګورئ کن و رهبانیتن، نو اصل عبارت داسې دی اخترعوا یا ابتدعوا رهبانیتن ابتدعوها، دا ابتدعوها مخکینی حذف شو او دا وروستنه ابتدعوها دا پاتې شو، نو دا ای دا رهبانیتن منصوب دی، دا ابتدعوها هغه محذوب په مان دی، او هغه ولی حذف شوی دی علی شریطه تفسیر، ځکه چې په دې شرط باندې چې دغه تفسیر وروستو ابتدعوها په خپل کړه دی، نو هغه حذف شوی دی. نو په دې توجیه باندې بیا مان داده چې د عیسی علیه السلام په دین کې او د عیسی علیه السلام د خطل نو وروستو، یعنی اصلا چې په دې باندې بالکل دا رهبانیت منو، خو لیکن ابتدعوها دیو دا رهبانیت د ځان نه جوړ ک، بالکل داغو په دین کې رهبانیت نو، خو هغه د ځان نه جوړ ک، ها داغوی په دین کې په هغه باندې څه شی پرس شوی، الا ابتغاء رضوان الله، د الله تعالی رضا په هغه باندې پرس شوی و، خو په رهبانیت کې نه، د رهبانیت نه بغیر، ځکه رهبانیت په هغه کې نه، خو دیو د ځان نه پکې دا یو بدعت جوړ ک چې رهبانیت شروع ک. فما رعوا حق رعایتها، نو د الله د رضا پوره لحاظ یې ونه کو، هغه بدعت جوړ ک چې هغه سره هغه رهبانیت دی هغه پیدا ک. نو بیا بنا په دې باندې مستثنا منقطع ده، او دویم معنی دغه ده. نو اوله معنی خلاصه ده شوله چې رهبانیت په دې باندې وو، د دې په دین کې جایز وو، خو لیکن دې په کې بدعات وکړله، او د رهبانیت مقصد سو د الله تعالی رضا، خو دې د الله تعالی رضا پر رهبانیت کې ونه لټوله. بنا په دویم معنی باندې د دې په دین کې بالکل رهبانیت وو نه، بلکې منو، خو دې چې دې اصلا د دې بدعت ایجاد وګړي وو، دې د بدعت ایجاد ک، او په دیو باندې د دیو په دین کې څه شی پرس شوی د الله تعالی رضا، خو دیو د الله تعالی رضا و نه کړله، بلکې په دغه بدعاتو کې اخته شول چې ځان ته رهبانیت جوړ ک. و رهبانیت ان ابتدعوها، او په ګټونو کې کیناستل، ابتدعوها چې دا دیو د ځان نه دا کار جوړ کړی، ما کتبناها نو جایز کړی مونږ دیو د پاره دغه په ګټونو کې کیناستل، مگر پرس کړی مونږ په دی باندې الا ابتغاء رضوان الله، مگر لټول د رضا د الله تعالی. فما رعوها حق رعایتها، لحاظ ونه کدیو پر لحاظ د رضا د الله تعالی. فاتین الذین امنوا، نو ورک مونږه کسانو ته چې ایمان راوړی، او منهم د دېنه اجر او ثواب دغی، آمنون مراد پدی دے کسا دے مخ کی خدا خو ایمان ایماندار دی اتبعوه دا عیسیٰ علیہ السلام تابیداری کردی دا نو بیا سنگا آمنو دے ابن کس تفسیر خازین تا چلا نرشی دا زی بیا نشی حل کولے اگر دیر بہترین مانا کردی دا فآتین اللذین آمنو اللذین ثبتو علی الدین صحیحی دین مراد آغا کسان دی چا آغا پا صحیح دین بانی پاتی شو تر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے پوری یعنی شرک و بیدینی او نقللا فآتین اللذین نو ورکا منگا آغا کسانو تا آمنو چی ایمان را وڑے یعنی ثابت قدم پاتی شوی پا خپل دین بانی شرک و کپر اونکا تر دا نبی علیہ السلام دا زمانے پوری نو غیت اللہ تعالی ورکا ثواب داغی و کثیر من هم فاسقون او دیر دا دیو ناہا غو چی نا پرمانو نو تفسیر مدارک لکردی دی هم اللذین کفرو دا آغا کسان نی چاگی کپر کڑے و بی دین عیسی دا عیسی علیہ السلام دا دین نووتلا دا نبی علیہ السلام دا راتلو نمخ کے مخ کے دا عیسی علیہ السلام آغا دین ام پریخو دا دا آغا کسان تی مراد دی تفسیر خازن لکل لی او دا سی تفسیر مدارک لکل لی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والاو یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو اتقو اللہ یرکوی دا اللہ تعالی نا مخ کے اللہ ہر کل چی حال دا کتابیانو اللہ تعالی جی کرکا و دی آیت کے اللہ تعالی جی کرکی دعوت ایمان تا فا آخری پیغمبر باندی زان دا پیسق نبچ کئی زان دا نافرمانی نبچ کئی راشی دا آخری پیغمبر باندی تاسو ایمان راوڑی یا ایوہ اللذین آمن و ایمان والاو اے ایمان والاو راشی پا دی آخری پیغمبر باندی ایمان ناوڑی اتقو اللہ جر وکی دا اللہ تعالی نا و آمنو بی رسولی او ایمان ناوڑی پا رسول دا نبی ایمان راوڑی پا رسول دا اللہ تعالی باندی چی آخری پیغمبر دی یؤتکم درب کتاب تک پلین من رحمته دو انڈی من رحمته در رحمت دخپل نہ دخپل مہربانی نہ و یعلکم نورن او درب کتاب ترانا تمشون به چتا سو بغرد پاغی سر یغفر لكم و بخنه بو کتاب اللہ تعالی دے بخنه کہ ان کے رحم کہ ان کے پدی آیات کی ترغیب دے ایمان راوڑل تا پ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مننے یہودیان ی او کعیسایان ی قراشی پ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان راوڑئی نو تاسو ته الله تعالی ستاسو اجر ډبل درکې دوچن اجر او داغه وضاحت په صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغله ده امام بخاری امام مسلم هغه حدیث ذکر کړی دی درې کسان داسې دي چې الله تعالی باغی ته داغه اجر او ثواب دوچن ورکې نو یو پاغی کې سره رجل من اهل الكتاب امن بنبیه و امن بی نبی علیہ السلام یو هغه يهودي او عیسائی دي چې په خپل دین باندې ایمان ناوړی په خپل پیغمبر باندې بیا په ما باندې ایمان ناوړی نو دی دے کم اللہ تعالی ذکر کرلی کی پلین من رحمتی تاستا بستاسو اجر ڈبل میلاوشی او دویم نبی علیہ السلام میں اغا مملوک اغا غلام ادا حق اللہ و حق موالیه اغا مالک چے دا اغا غلام چے دا خپل مالک و دا اللہ تعالی حق برا دا کی دا غیر پارم اجر دے ثواب دے دوچن او بل اغا مومن مسلمان چے دا اغا وین زدہ او اغا خپا ادب باندے دا زان سر وساتی او بیا اغا آزاد کی او بیا په نکاح باندې مخلی نبی علیہ السلام دې دریو کسانو ته الله تعالی د دیو اجر ډبل ورکې دوچن بو ته الله تعالی ورکې د اجر یو تی کوم در به کتاب ته کیپلای نه دوا انډی یعنی دوچن یو انډی د دې د بار د دوا انډی په خربا نفاس باندې چې خلق دغه دی ا بار دین دوا انډی یو طرف ته یو بل چرې بل طرف ته نو دغه دوچن تی مراد دی من رحمته د مهربانی خپل نه و یجعل لكم نورا او درب کہ اللہ تعالی تسترنا تمشون به گرد گرد وتاس پاغي سرا و یغفر لكم بخنه مو کی تاس تا مفسرین لکلی دی دا نورن تمشون به مراد در نس شیر مراد دین علم نو قران تی مراد دی نو دنیا کی بغیر زئی تاس دا غی پداوت سرا او پا اخرت کی برتبیا دا غی رنا ملاوی گی دا غتی مراد دی و یغفر لكم بخنه مو کی تاس تا والله غفور رحیم اللہ تعالی دی بخنه کہ ان کے رحم کو ان کے دیں لئلا یعلم اہل الكتاب الا یقدرون علی شیء من دا آیاتم ندیر مشکلات نہ دے او اگر ټول توجیهات چوای نو پدی باندې تاسو ځان پوهه کئ چې پیسې باندې پوهه نشي ټول توجیهات چوای نو پدی ځان پوهه کئ چې پیسې باندې پوهه نشي یو توجیه ته صرف کومه بس او نور چې ځان له تفسیرونو ګورای الله تعالی هم پدی سره باندې پوهه کی او پاره توجیهاتو کې مې د ټولو نه اسانه توجیه راغستل چې ما په ذهن کې اغه نه پکې باندې اسانه بیا نشته او تفسیرونه چې وګورئ نو دومره یو دا ذهن بم گنگس چې اوس پرې کوم کومه ترجمه وکړو څنګه پیزان پوهه کو پرې باندې لئلا يعلم اهل الكتاب دې دې کې لئلا يعلم دا لازیتی دې پرې کې دا په معنا دا لیعلم سره دې بس مسله به خي اسانه شول خو تاسو ما یو خبره کړی یو مخکې کستا سوغه په ذهن کې نو ډیره بخای او کاغم په ذهن کې نه نو بیا هغه خبر زده کړي هغه خبر ادا د مخ کې تاسو ته ما ویلو چې حرف زائد په قران کریم کې د څه چرته ونه وای چې دا حرف په قران کې زیاتی دی د زیاتی معنی دا ده چې یو حسن لفظی پیدا کړی دی په لفظ کې خو لیکن حسن معنوی نشته یعنی دا په معنا کې و مونږ نه راولو دسی نور په قران کې دسی ولپس نشته چې هغه زیاتی دی ولی الله تعالی اضافه سی پالتو کار کوي الله تعالی چې زیاتی الفاظ په قران کې ذکر کوله نو تاسو ویل دی په د معانیو په کتابونو کې یو د حسن لفظی د کلام یو د حسن معنوی د کلام نو کله کله یو لپس په کلام کې ذکر شوی حسن لفظی پیدا کړی په لپس کې خاص تر خو لیکن معنا د غی مراد نه ده حسن معنوی د غی مراد نه نو دې ځکه هم د الله لفظ چیرې زیاتی دی حسن لفظی پیدا کړی دی حسن معنوی نشته دی یعنی معنای مراخله لئلا یعلم اهل الكتاب ليعلم اهل الكتاب دیر پاره چې پوه شي هغه کتاب والا دیر پاره چې پوه شي کتاب والا الله يقدرون على شيء چې دی قدرت نه لري په هیڅ یو چیز باندې من فضل الله د مهربانی د الله تعالی نه وان الفضل بيد الله او یقینا مهربانی او فضل د الله تعالی پر اس کې چاره چور کوي مې شاو چاره چو غواړي والله ذو الفضل العظيم الله تعالى خاوند فضل لوی دی درې سمانه چلوس نو لئلا يعلم کی په معنا ده لیعلم سره شو تفسیر مدارک دا معنا کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده دغه پوره دی نو وړاندې ځان لچره بیا په تفصیل ګوره وست دی آیات په مطلب باندې ځان پوهه کوي د مخکی آیات کې وګوره الله تعالی دا ویل له چې کم خلق په خپل پیغمبر باندې ایمان نه وړي يهوديان دي یا عیسایان دي خپل پیغمبر او کتاب باندې ایمان نه وړي دي او بیا پر پیغمبر باندې هم ایمان نه وړي دي په قران باندې ایمان نه وړي دي په اخري پیغمبر باندې نو الله تعالی بدیل اجر ورکي خو لیکن دوچن اجر بو الله تعالی ورکي دا خبر الله تعالی ولي وکړه ليعلم اهل الكتاب در پر چې دغه کتاب ولا پوي شي دا چا چې ایمان نه دی راوړي الله يقدرون على شيء او یادا چې چا چې د ایمان نه وړي چې دی قدرت نه لري په هیڅ مهرباني د الله تعالی باندې یعنی دا خالصه مهرباني د الله تعالی ده نو دا مهربانی الله دې لپاره چې د اهلی کتاب په دې باندې پوه شي چې دا مهربانی الله ورکوي دا بل څوک نشي ورکولی چې په خپل پیغمبر باندې ایمان نه وړي او بیا په آخري پیغمبر باندې ایمان نه وړي نو دې لپاره الله تعالی دوه اجر ورکوي دا مهربانی د الله ده او الله یې هغه چاته ورکوي چې د الله تعالی خوښ شي یعنی توفیق د ایمان او تور کې چې هم په عیسی علیه السلام باندې هم په موسی علیه السلام باندې ایمان لره او بیا په آخري پیغمبر باندې هم ایمان ولر او په قران باندې ایمان ولر دې لپاره چې هغه دا یقین وکړي چې دا مهربانی دا د الله تعالی ده او دا مهربانی الله تعالی غچا تورکی چې د الله خوښ شي ليعلم اهل الكتاب دیر پاره چې پوه شي کتاب والا یعنی يهود او نصارى الله يقدرون چې دی قدرت نه لري علی شین په هیڅ یو چیز باندې د مهربانی د الله تعالی نه چې اجر او ثواب دي وان الفضل بيد الله وان الفضل او یقینا مهربانی داد الله تعالی په لاس او په اختیار کې یوتی هم یشاور کوي چې چو غواړي او الله تعالی دی خاوند فضل لوی الله د لوی مهربانی خاوند دی.